că uite, sora lui Ginerica deja a luat hora înainte. Hai să vină toată lumea la joc și voi bună, frate, cu Ginerica și mine, siga!

La la la de la reina, todo es pastelo. La la la de la, son everything. La la la de la reina, me senza fin. La la la de la, hoy desde la job. La la de la reina, todo es pastelo. La la de la, son everything. La la de la reina, me senza fin. Ma, sì, una dimineanza non plega. Dei promuosa piazza non giuga. La job la cime. Una la la la la la, poi la divinanza non prega, che in promossa piazza che giunga, lascia la cenere e sapere, da che i veseli e sospicio. Don't know what to say.